الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الناس عباد الله، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فقد فاز المتقون. دوغو زانغو katika إيمان، بعد أن حميد الله تبارك وتعالى نكم تقيا صالة سلام متوم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الناس عباد الله، دوغو زانغو katika إيمان، أما موضوعنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، إما mada yetu katika siku ya leo kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa inasema: bayanu fadli al-ilmi wal-ulama min nususi al-kitabi al-aziz, ubainifu wa wazi kuhusiana na ubora wa ilmu, wal-ulama na ubora walionao wenye ilmu, min nususi al-kitabi al-aziz, kupitia maandiko ya kitabu kitukufu. Au fadailu ilmi fil Qur'ani al-Karim, ubora wa ilmu uliokuja na kutajwa kwenye Qur'ani tukufu. Ayuha nasu ibadallah, hunaka ayatun adidatun allati tadulluna ala ahamiyati al-ilmi fi hayati al-insan. Ndugu zangu katika imani, kuna aya nyingi ambazo zenye kutuonyesha ubora wa jambo la ilmu katika maisha yetu ya hapa duniani na kesho akhira. Ayuha nasu ibadallah, amma faminha, ima miongoni mwa aya hizo zenye kuonyesha ubora wa ilmu, qauluhu ta'ala, ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema: shahida Allah annahu la ilaha illa hu wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al aziz al hakim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya hii, shahida Allah, ameshuhudia Allah subhanahu wa ta'ala, annahu la ilaha illa hu, ya kwamba hakuna abudiwaye kwa haki isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Annahu la ilaha illa hu, ameshuhudia Allah tabaraka wa taala ya kwamba hakuna aabudiwaye kwa haki isipokuwa yeye Allah subhanahu wa taala. Wal malaika kadhalika, pia wameshuhudia hilo malaika. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist, na wale wana wachuoni wenye ilmu wameshuhudia pia jambo hilo, wameshuhudia ya kwamba la ilaha illa huwa al azizul hakim, hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye al-azizul hakim. Kwa hiyo aya hii inaonyesha wazi kuhusiana utukufu wa ilmu. Al-Imam Al-Allamatu Ibn Kathiri rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi inda tafsiri hadhihi al-aya faqal: qarana ta'ala shahadata malaikatihi wa ulil ilmi بشهادته فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. أنا سمع العلامة Ibn Kathiri katika tafsiri yake akiitolea maelezo aya hii anasema alayhi rahmatullahi qarana ta'ala, amefungamanisha Allah subhanahu wa ta'ala shahadata malaikati, ushahidi wa malaika zake. Amefungamanisha Allah subhanahu wa ta'ala ushahidi wa malaika zake, wa ulil ilmi, na ushahidi wa wale watu wenye ilmu, bishahadatihi, amefungamanisha ushahidi huo na ushahidi wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Faqal, akasema Allah subhanahu wa ta'ala shahida Allah annahu la ilaha illa hu, ameshuhudia Allah ya kwamba hakuna abudiwe kwa haki isipokuwa yeye. Walmalaika, na malaika pia wameshuhudia hilo. Wa ulul ilmi, na wale watu wenye ilmu wameshuhudia jambo kama hilo. Kisha akaendelea kusema Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, wa hadhihi khususiyatun adhimatun, na hii ndiyo khususia, huku ndiko kupwekeshwa, wakafanya hawa kuwa ndiyo khas, walikupwekeshwa wanawachuoni au watu wenye ilmu, ukiwatoa na wasiokuwa na ilmu, ikawa jambo hili ni khususia iliyokuwa tukufu kabisa. Wa hadhihi khususiyatun adhimatun, na hii ndiyo khususia wamefanya kuwa khas, kwamba wanaokusudiwa ndio wao, khususia iliyokuwa tukufu kabisa. Akasema Ibn Kathiri rahimahullahu ta'ala, fahadhihi khususiyatun adhima, basi huku ndiko kutukuzwa kukubwa kabisa, lilulamai, kwa wanawachuoni, fi hadha almaqam, katika nafasi hii ya ilmu, wao wametukuzwa zaidi kuliko viumbe wote, kwa sababu wao wamekamata jambo la ilmu. Ayuha an-nas wa ibadallah, qala al-allamatu al-qurtubi rahimahullah fi hadhihi al-aya dalilun ala fadli al-ilmi wa sharafi al-ulama. Anasema al-imam al-qurtubi rahimahullah fi hadhihi al-aya, katika aya hii tunaitaja, dalilun, kuna ushahidi wa wazi, ala fadli al-ilmi wa sharafi al-ulama, kunako au kuhusiana na ubora wa ilmu, kuhusiana na ubora wa ilmu, wa sharafi ulama, na kuhusiana na utukufu waliokuwa nao na wachuoni. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala, fa innahu wa sharafi ulama wa fadlihim, na ubora wa wachuoni, utukufu wa maulama, wana wachuoni, watu wenye ilmu, pamoja na ubora wao. Fa innahu law kana ahadun, kwa sababu mambo yalivyo, lau kama kungalikuwa kuna mtu, ashrafu min alulama, ni bora zaidi kuliko wanawachuoni, ametukuka zaidi kuliko wanawachuoni, laqaranahumullah, basi Allah subhanahu wa ta'ala angewafungamanisha watu hao bismihi, na jina lake Allah tabaraka wa ta'ala, wasmi malaikatihi, na jina la malaika zake, kama qarana asmal ulama, kama alivyofungamanisha jina la wanawachuoni katika ushahidi. Au vimetaja vitu vitatu vizito, shahida Allah, ameshuhudia Allah, amejitaja mwenyewe kwa adhmi ya shani yake na jina lake, annahu la ilaha illa hu, wal malaika, wametajwa malaika, viumbe wa Allah, watukufu wa bora. Kisha katika binadamu Allah akasema wa ulul ilmi, na wale watu wenye ilmu, wao wakatajwa, lakini binadamu wengine hawakutajwa. Leo kama kungelikuwa na mwingine bora kuliko wenye ilmu, basi Allah tabaraka wa ta'ala angewafungamanisha wao pamoja na jina lake, pamoja na jina la malaika, kama alivyofungamanisha jina la malaika pamoja na jina lake na jina la wanaochuoni. Ayuha an-nas wa ibadallah, qala Allah subhanahu wa ta'ala linabiyihi sallallahu alayhi wa sallam, wa qul rabbi zidni ilma. Katika sura Taha anasema Allah tabaraka wa ta'ala kumwambia mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa qul, nasema ewe Muhammad, omba ewe Muhammad, rabbi zidni ilma, ewe Allah nizidishie mimi ilmu. Anaambiwa, anaamrishwa mtume alayhi salatu wa salam amuombe Allah ziyadatan min al-ilmi, aombe ziyada katika ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma, nasema ewe Muhammad, sema ewe Allah nizidishie mimi ilmu. Ni kuonesha ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamtaka mtume wake aombe ziyada katika masala ya ilmu. Sheikh Muhammad ibn Sa'id Raslani hafidhahullahu ta'ala ana maneno anayoyataja, anasema falau kana shay'un أشرف من العلم لأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه كما أمر أن يستزيد من العلم. أنا سمع العلامة شيخ محمد ابن سعيد رسلاني حفظه الله أنا سمع رحمه الله حفظه الله فلو كان شيء بس لو كان كنغلقوا كنا جامبو أشرف من العلم بولا زيدي كلكو علم. Lau kama kungalikuwa kuna jambo katika dini na dunia ambalo ni bora zaidi kuliko ilmu, la amara Allahu ta'ala, basi angemuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala nabiyahu, nabii wake sallallahu alayhi wa sallam, an yas'alahu almazida minhu, aombe ziada kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Lau kama kungalikuwa na jambo lingine ambalo ni bora kuliko ilmu, basi Allah tabaraka wa ta'ala angemuomba mtume wake aombe ziada kwa Allah amzidishie kitu hicho. Kama amara an yastazida min alilmi, kama alivyomwamrisha aombe ziada katika ilmu, kuonesha ya kwamba hakuna jambo bora katika ulimwengu huu kuomba mja zaidi ya kuomba kuzidishiwa katika ilmu. Ilmu ndiyo jambo bora kuliko mambo yote. Ayuhannasu ibadallah, thumma kala Allahu tabaraka wa ta'ala, kisha amesema tena Allah tabaraka wa ta'ala katika suratu Zumar, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, qul, sema ya Muhammad, ni amri anapewa na Allah. Allah ndiye anayemwamrisha aseme. Qul, sema ya Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala ya'muru nabiyahu an yaqula hadha linnas, Allah ndiye anayemwamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam awaambie maneno haya watu. Watu wanaokusudiwa kuambiwa ni mimi pamoja na wewe. Anaambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam, anaambiwa qul, sema ewe Muhammad, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, hivi wanakuwa sawa wale wanaojua na wale wasiojua? Innama yatadhakkaru ulul albab, hakika si vinginevyo wanaokumbuka ni wale watu wenye akili. Allah tabaraka wa ta'ala anamkumbusha mtume sallallahu alayhi wasallam, sema ewe Muhammad, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, hivi wanakuwa sawa wale wanaojua na wale wasiojua? Anakumbushwa maneno haya mtume alayhi salatu wassalam. Ayuha nasu ibadallah, baada ya kuitaja aya hii, al-allamatu ibnul qayyim al-jawzi, ibnul qayyim al-jawzi rahimahullahu ta'ala, ana maneno ameyataja kunako aya hii. Qala alayhi rahmatullah, amesema al-allama ibnul qayyim rahimahullah, innahu subhana, hakika yake Allah, hakika yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, naba taswiyata baina ahlihi wa ghayrihim wa baina ghayrihim, Allah subhanahu wa ta'ala naba taswiya, amekataa kabisa kuwaweka sawa baina ahlihi, baina ya watu wake yeye, wa baina ghayrihim, na wasiokuwa watu wake yeye. Allah amekataa kuwafanya sawa baina ya watu wake, kwa maana watu wenye ilmu, watu wenye kuchukua ilmu ya dini, wenye kukaa kusoma ilmu ya dini, amekataa kuwaweka sawa baina ya hawa na wasiokuwa hawa. Allah amekataa kuwaweka sawa hawa na wasiokuwa hawa. Kama anafat taswiyata baina ashabil janna wa ashabin nar, kama alivyokataa Allah kuwafanya sawa watu wa peponi na watu wa motoni. Kama anafat taswiyata, kama alivyokataa Allah kuwaweka sawa baina ashabil janna wa ashabin nar, baina ya watu wa peponi na watu wa motoni, kama alivyokataa kuweka sawa wale, pia amekataa kuweka sawa wanaojua na wasiojua. Faqal, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, sema, wanakuwa sawa wanaojua na wale wasiojua? Haya anayasema Allah tabaraka wa ta'ala, Ibnul Qayyim anayanukuu. Kama qala ta'ala, amekataa kuweka sawa, kama alivyokataa tena katika nyingine aliposema, la yastawi ashabul janna wa ashabun nar, la yastawi ashabun nar wa ashabul janna, ashabul jannati humul faizun, hawawi sawa watu wa peponi na watu wa motoni. hawawi sawa, watu wa motoni na watu wa peponi. Hakika si vinginevyo, watu wa peponi ndio waliofaulu. La yastawi ashabu an-nar wa ashabu al-janna, hawawi sawa watu wa motoni na watu wa peponi. Ashabu al-jannati humul faizun, watu wa peponi ndio waliofaulu. Akasema rahimahullah Ibn al-Qayyim, wa hadha yadullu ala ghayati fadlihim wa sharafihim, na hii inaonyesha juu ya ukomo wa ubora wao na utukufu waliokuwa nao watu wenye ilmu. Pindi ilipokuwa Allah amekataa kuwafananisha wao na viumbe wengine, hivyo hivyo ndivyo Allah alivyokataa kuwafananisha wao pamoja, kuwafananisha watu wa peponi pamoja na watu wa motoni. Hawawi sawa watu wa peponi na watu wa motoni, kwa sababu wa peponi wapo katika neema, wa motoni wapo katika adhabu. Kadhalika hawawi sawa watu wanaojua na wasiojua, kwa sababu wajinga wapo katika adhabu na wenye elimu wapo katika neema. Hii inajulisha utukufu wao na ubora wao. Maneno haya ameyataja Ibn al-Qayyim katika kitabu kinachoitwa Miftahu Dari Saada. Ayuha nasu ibadallah, thumma qala ta'ala, kisha amesema tena Allah subhanahu wa ta'ala katika surat al-Mujadila, anasema Allah tabaraka wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Anasema tabaraka wa ta'ala, yarfa'illah, anawanyanyua Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, anawanyanyua Allah wale walioamini miongoni mwenu, walladhina utul ilma darajat, na anawanyanyua wale waliopewa ilmu, anawafanya kuwa daraja nyingi kabisa za peponi kuliko watu wengine. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah anawanyanyua daraja walioamini katika nyinyi. Hawa na watanyanyuliwa katika daraja yao, baina ibadillah, baina ya viumbe wa Allah. Walladhina utul ilma, na wale waliopewa ilmu, Allah akawaruzuku ilmu, Allah anawanyanyua watu hawa darajat, daraja nyingi kuliko watu wengine. Aya hii imekuja katika suratu al-Mujadila. Ayuha nasu ibadallah, sahabiyul jalil Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, ana maneno alipohitaji aya hii, maneno yaliyonukuliwa katika kitabu kinachoitwa Al-Jami'u li ahkami al-Qur'an cha al-Imam al-Qurtubi rahimahullah. Anasema sahabiyul jalil Abdullah ibn Abbas, madaha Allahu al-ulamaa, amewasifu Allah wanawachuoni, amewasifu Allah watu wenye ilmu, fi hadhihi al-aya, katika aya hii, wal maana, na maana inokusudiwa, annahu yarfa'illah, hakika si vinginevyo anawanyanyua Allah, alladhina utul ilma, wale ambao wamepewa ilmu, ala alladhina amanu, hawa daraja yao ni kubwa zaidi, wananyanyuliwa wanakuwa juu kuliko wale walioamini. Ala alladhina amanu walam yutul ilma, wanakuwa daraja yao ni kubwa zaidi kuliko wale walioamini na hawakuwa katika watu wenye kutafuta elimu ya kisheria. Akasema tena anawanyanyua hawa darajat, daraja nyingi kabisa, ai darajatin fi dinihim, anawanyanyua daraja katika dini yao, wanakuwa wako juu kuliko watu wengine katika masuala ya dini, hawa wanakuwa wako juu kuliko watu wengine. Idha faalu ma umiru bi, watakapofanya yale waliamrishwa. Atakaposwali alim, daraja yake ni kubwa zaidi kuliko swala ni swali mtu mjinga. Atakaposwali mtu anayejua, daraja yake ni kubwa zaidi kuliko anayeswali mtu mjinga, na ujinga wenyewe uwe ni jahalun, uwe ujinga ambao jahalun basit. Ukiwa jahalun murakkab, basi ibada nzima ya sala inaweza kukataliwa kwa sababu ya ujinga wa mtu. Wallahu yatawalla sirah. Ndugu zangu katika imani, baada kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bayanu fadli lilmi wal ulama min nususil kitabi al-aziz, mada yetu ni kwamba kubainisha ubora wa ilmu na ubora wa watu wenye ilmu kupitia maandiko ya kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Ayuha nasu ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala anawasifu watu wenye ilmu, anawasema vizuri watu wenye ilmu, fi ghairi mawdhi'in min kitabihi al-karim, zaidi ya mara moja katika kitabu chake kitukufu. Faqala Allah tabaraka wa taala, innama yakhsha Allah min ibadihi alulama. Allah tabaraka wa taala anasema hakika si vinginevyo, innama hakika si vinginevyo, yakhsha Allah, wanaomwogopa Allah, wanaomwogopa Allah, wanaokuwa na hofu ya Allah katika nyoyo zao, min ibadihi, katika waja wake Allah subhanahu wa ta'ala, alulamau, wale watu wenye ilmu ndio wanaomwogopa Allah, zaidi ya hapo hakuna mwingine. Hii ni aya kwenye Qur'an, na Allah ndiye anasema neno hayo. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ana maneno ameyataja baada ya kuitaja aya hii. Anasema rahimahullah, akhbara subhana, ametoa habari Allah subhanahu wa ta'ala, anna ahla al-ilmi hum ahlu khashyati, ya kwamba watu wenye ilmu ndio watu wenye kumwogopa Allah tabaraka wa ta'ala. Watu wenye ilmu ndio watu wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Bal khassahum, bali akawatenga wao peke yao. Anasema Ibn al-Qayyim, bal khassahum, bali akawatenga wao peke yao, min baini nnas, baina ya watu wote dunia nzima, akawatenga wao peke yao, bidhalika, kwa jambo hilo la kumwogopa Allah. Hakuna mwingine anayemwogopa Allah isipokuwa watu wenye ilmu peke yao. Wao ndio waliotengwa na hilo. Mwingine yeyote yule, kainu mankan la yakhsha Allah liannahu jahilun, haiwezekani kumwogopa Allah ukiwa ni mjinga katika dini yako. Ayuha nnas wa ibadallah, haya ni maneno yanayotaja al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullahu ta'ala. Qala al-Allamatu Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, anasema al-Allama Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, ay innama yakhshahu haqqa khashyati. Maana ya aya hii, wale wanaomwogopa Allah, ule ukweli kabisa wa kumwogopa, si kinafiki nafiki, wanaomwogopa Allah na hofu yao ikawa ni ya kweli mbele ya Allah tabaraka wa taala. Al-ulamau al-arifuna bihi, ni wale wenye ilmu wenye kumjua Allah subhanahu wa taala, hawa ndio wanaomwogopa Allah kiukweli, na kinyume cha hawa hakuna mwingine anayemwogopa Allah kiukweli. Ayuha nnas wa ibadallah, al-allamatu al-allamatu al-qashaniyu rahimahullahu ta'ala, anataja na yeye maneno pia kuhusiana na hilo. Anasema ai, maana yake ni kwamba la yakhsha Allah, hakuna hata mmoja duniani anayemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, illa al-ulamau, isipokuwa wanawachuoni peke yake, al-urafau bihi, wenye kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna mwingine mwenye kumwogopa Allah zaidi ya hao. Ikiwa wewe ni mjinga na maneno ya aya ya Allah imekuja hivyo, na ingi peponi asimwogopa Allah tabaraka wa ta'ala, fandhur li nafsika ayya dari takhtar, ichunguze nafsi yako, baada ya mauti nyumba gani utaingia. Ayuha nnasu ibadallah, qala Allah subhanahu wa ta'ala, yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wama 'allamtum min al-jawarihi mukallibina tu'allimuhunna ma 'allamakum Allah fakulu mimma amsakna wadhkuru isma Allahi 'alayhi wattaqullaha inna Allaha sari'ul hisab. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, yas'alunaka, wanakuuliza ya Muhammad, madha uhilla lahum, kitu gani wamehalalishiwa wao. Qul, waambie, uhilla lakum at-tayyibat, mehalalishiwa nyinyi mambo mazuri, mehalalishiwa nyinyi vitu vizuri, wama allamtum min aljawari, na vile mlivyofundisha katika wanyama, mukallibina tuallimuhunna, mkawafundisha wanyama tuallimuhunna, mkawapa ilmu, ma allamakum Allah, kwa vile alivyofundisheni Allah tabaraka wa taala. Ikiwa wanyama mtawafundisha, fakulu mimma amsakna, basi kuleni vile wanavyovikamata wanyama hao ambao tayari mmeshawafundisha. Wadhkuru isma Allahi alayhi, natajeni jina la Allah wakati wa kula vichinjwa hivyo. Wattaqullah, namwogopeni Allah, inna Allaha sari'ul hisabi, hakika Allah ni mwepesi wa kuhesabu. Aya hii inatofautisha baina ya wanyama. Itakapokuwa mnyama umemfundisha akaenda kuwinda akakamata kiwindo, hata kama amekijeruhi amekiua, basi ni halali kula kiwindo hicho. Na ikiwa mnyama atamkamata kiwindo hali ya kuwa hajafundishwa, basi ni haramu kula kiwindo hicho. Sasa baada ya kuyataja maneno haya, al-Imam Ibn al-Qayyim ana maneno anayataja, anasema inna Allah subhana, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, jaala sayda al-kalbi al-jahili maitatan yahrumu akluha wa abaa sayda al-kalbi al-muallam wa hadha min sharaf al-ilmi. Anasema Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, ametoa habari Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kichinjwa kiwindo cha mbwa aliyefundishwa, kiwindo cha mbwa mjinga. Jaala Allahu saydal kalbil jahil, amejalia Allah kiwindo cha mbwa ambaye ni mjinga hajafundishwa. Maitatan, kwamba ni mzoga. Yahrumu akluha, inakuwa ni haramu kula kiwindo hicho. Fa waabaha, na akajuzisha Allah sayda alkalbi almuallam, kiwindo au kiwindwa cha mbwa aliyefundishwa. Wa hadha min sharafi alilmi, na hii ni katika ubora wa ilmu. Mpaka kwenye wanyama Allah amekataa wanyama pia hawawezi kuwa sawa wenye ilmu na wasiokuwa na ilmu. Mnyama aliyefundishwa akiwinda ni halali kula, maadamu ni mjinga akiwinda ni haramu kula. Hii ni kuonesha ubora wa ilmu. Ayuha nasu ibadallah, wa qala ahlu alilm, na wakasema wanawachuoni, ikiwa umefika sehemu katika kuinda kuna mbwa wawili, aliyefundishwa na asiyefundishwa, umefika umekuta wamekaa pembeni, katikati yao kuna mzoga, hujui nani kala nani kaua yule mzoga, kati ya huyo au huyo. Wanachoa anasema ni harufuku kula kwa sababu tu ya mbwa mjinga yuko pale, imeharamishwa kula nyama yake. Ikiwa katika mbwa iko hivi, kaifa libani Adam, itakuwaje kwa wanadamu ambao hawajui elimu ya dini na hawataki kujifunza elimu ya dini? Ikiwa mbwa pia iko hivi, vipi kwa kwa mwanadamu ambaye ni lazima utaulizwa siku ya kiyama? Ayuha nasu ibadallah, aya ya mwanzo tuloitaja ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliposema afaman ya'lam annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Afaman ya'lam, je yule anayejua, annama unzila ilayka min rabbika alhaq, ya kwamba yale yaliyokushia Muhammad kutoka kwa mola wako ni mambo ya haq, kaman huwa a'ma, hivi huyo anayejua yaliyoshuka kwa mola wako ni sawa sawa na yule ambaye ni kipofu? Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ana maneno anasema, ja'ala Allahu subhanahu wa ta'ala ahla al-jahli bimanzilati al-umyan. Allah subhanahu wa ta'ala amewafanya watu wajinga wasiojua ilmu ya dini, amewaweka katika daraja ya watu vipofu. Ja'ala Allahu ahla al-jahli bimanzilati al-umyan, Allah subhanahu wa ta'ala amewafanya watu wajinga katika daraja la vipofu. Upofu wa hapa si upofu wa macho, la ta'ama al-absar, si upofu wa macho, huu ni upofu ambao upo katika nyoyo za watu. Hawa wamefanya kuwa ni vipofu duniani, na watu ambao ni vipofu duniani hawaoni kitu gani? Kwa maana hawaoni ukweli, hawaoni haki. Wasipoona haki inakuwaje baada ya kufa? Ja'ala Allahu ahla al-jahli bimanzilati al-umyan, Allah amewafanya watu wajinga ni katika daraja ya watu vipofu. Faqal, akasema Allah tabaraka wa ta'ala, afaman ya'lam annama unzila ilayka min rabbika al-haqq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Hivi anayejua anafanana yule ambaye ni kipofu? Kisha akasema al-allama Ibn al-Qayyim, falaysa thamma illa alimun wa jahil, na hapa kwa Allah hakuna anayekusudiwa kipofu hapa na mtu anayejua hapa, isipokuwa wanaokusudiwa ni mtu mwenye ilmu. Huyu hawezi kufanana na yule mtu ambaye ni mjinga ambaye ni kipofu. Asiyejua dini ya Allah ni mjinga na ni kipofu, kwa hiyo hawezi kuwa sawa hawa baina anayejua maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na yule asiyejua maneno ya Allah. Akasema rahimahullah, waqad wasafa Allah subhanahu wa ta'ala ahla al-jahli fi ghairi mawdhi'in min kitabihi al-karim bi annahum summun bukmun umyun fahum la yubsirun. Amewasifu Allah zaidi ya mara moja kwenye Qur'an watu wasiojua dini kwamba ni vipofu, kwamba ni viziwi, kwamba ni mabubu wasiojua kitu. Allah amewapa sifa mbaya kabla hawajafa, sikuambiwa kifo atakutana na kitu gani. Ya jahil tanabba, ewe mjinga, usiyetaka kusoma dini ya Allah, zinduka mapema kabla an yatiyaka al-yaqin, kabla kifo kija kujia ghafla. Ayuha an-nasu ibadallah, al-allama Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala alipoitaja hii katika tafsiri yake anasema al-allama Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, katika maneno ambayo anayataja yamenukuliwa, anasema ayakulu ta'ala mufarriqan baina ahli al-ilm wal-amali bi afa man ya'lam annama unzila ilayka min rabbika al-haqq. Anasema al-allama Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, anasema Allah tabaraka wa ta'ala katika kuwatofautisha watu wenye elimu na kuifanyia kazi, akasema hivi: je, yule anayejua yaliyoshuka kwa Mola wako kwamba hayo ndiyo haki, dhalika aina ufabahi madhalika, wakalijua jambo hilo, wa amila bi, na akalifanyia kazi, kamani huwa a'ma, hivi huyu atakuwa sawa na yule ambaye ni kipofu? Akasema la ya'lamu al-haqqa, kipofu anayekusudiwa hapa ni yule ambaye haijui haki, akifahamishwa kwamba tuambie wanawachuoni wanasemaje, swala yako wewe, zaka yako wewe, somu yako wewe, una mafundisho gani ya mtume wa Allah, hajui kitu. Wala ya'malu bihi, na wala ifanye kazi, kwa sababu bila kujua huwezi kufanya kazi. Akasema fa bainahuma, basi baina ya hawa wawili, anayejua na asiyejua, baina ya hawa wawili, min alfarqi, katika utofauti, kama baina samai wal ardhi, ni kama vile mbingu na ardhi, wako mbali mbali kabisa, wako mbali mbali kabisa. Wala utatizama ni mkubwa mtu mzima una ndevu, maadamu wewe ni mjinga katika ilmu, wewe ni mtoto mdogo katika ilmu. Na ndio maana Mtume sala salam akasema watu hawa ni asaghir, ni watu wadogo, hata kama mtu ana ndevu. Wa inna, kama anavyosema Sufyan Thawri, inna kabira nnas kabiruhum fil ilmi wa inna saghira nnas saghiruhum fil ilmi, mkubwa wa watu ni yule mkubwa katika ilmu na mdogo wao ni mdogo katika ilmu. Hata kama una ndevu, wewe ni mdogo kwa sababu una ilmu, na mkubwa wa watu ni yule mkubwa katika elimu, hata kama atakuwa ni mdogo katika umri. Hiki ndicho kimo cha mtu mzima na mtu mdogo. Sufyan Thawri na maneno hayo. Kwa hiyo utofauti watu kama hawa ni baina samai wal ardhi, ni kama vile mbingu na ardhi. Alafu akakupa nasaha Sheikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, anakupa nasaha, anasema fahqiqun bil abdi, basi inatakikana, ni haki kwa mja, ni haki kwa mja, ayatadhakara, akumbuke, achukue tahadhari, achukue mawaidha, wayatafakara, na afikirie mwisho wake utakuwaje akienda mbele ya Allah akiwa hajui kitu katika kitabu cha Allah. Afikirie vizuri, ayu alfariqaini ahsanu halan wa khairu maalan, katika makundi haya mawili ya watu waliosifiwa na Allah na watu waliosema vibaya na Allah kwa sababu ya ujinga, kundi gani yeye anaona lina hali nzuri zaidi alichukue, na lina mafikio mazuri mbele ya Allah alichukue jambo kama hilo. Fayuthiru tariqaha, na abas ashike njia ya kundi kama hilo. Lakini anasema Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, anasema ma kullu ahadin yatadhakkar, si kila mmoja atazingatia, si kila mtu anasikia maneno haya leo kuanzia kesho ataanza kuzingatia, si kila mmoja. Haya anayataja Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, na si maneno yangu. Maana kuna wengine ukiwaambia wasema mimi nitaanza kesho, mimi nitaanza kesho kutwa, na hajui anakufalili. Na wengine wanaogopa watu, tukiwaambia njoeni msome, mtu anafikiria mtu fulani rafiki yangu itakuwaje kana na kusoma kule, huyu ni mpumbavu kuliko watu wote, jahilun safihi, mtu mjinga, mtu mpumbavu, kwa sababu anaacha kutafuta haki kwa sababu ya kuogopa watu. Na mtu mjinga ametajwa kwa sifa ya mpumbavu na mjinga kwenye Qur'ani na Sunna, hakuna jina lingine la kumwita zaidi ya mpumbavu na mjinga. Ayuha nasu ibadallah, enyi watu, kwa mtu achague nafasi gani ameipenda. Umeridhika na ujinga uliokuwa nao, umri wako uliokuwa nao? Tukikwambia soma kitabu cha Allah, utasoma mpaka wapi kwa umri uliokuwa nao? Tayyib, huwezi. Unakufa leo unakwenda kwa Allah, anakuuliza kwa nini ukusoma dini yake, utamjibu nini? Ulikuwa na majukumu mengi, ulikuwa unaweka baruani, utajibu jibu gani mbele ya Allah tabaraka wa taala? Ikiwa watu wajinga wanaitwa, wanatofautishwa na watu wenye elimu kama wanavyotofautisha watu wa peponi na watu wa motoni. Ayuha nasu ibadallah, anasema Abdurrahman, walakin ma kullu ahadin yatadhakkar ma yanfa'uhu wa yadhurru, lakini si kila mmoja anaweza kazingatia yenye kumnufaisha na yenye kumdhuru, si kila mmoja anaweza kazingatia. Kisha akasema innama yatadhakkaru ulul albab, akamalizia aya Allah aliposema hakika si vinginevyo wenye kuzingatia ni watu wenye akili, akasema ai ulul uquli arrazina, watu wenye akili zilizokuwa sawa sawa ndio wenye kuzingatia. Ukiona huwezi kuzingatia, huwezi kushika njia ya elimu, akili zako haziko sawa sawa. Haya ni maneno ya Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, innama yatadhakkaru ulul albab, hakika si vinginevyo wenye kuzingatia na kukumbuka ni watu wenye akili, akasema ai ulul uquli razina, ni watu wenye akili zilizokuwa sawa sawa ndio wenye kuzingatia na kuchukua tahadhari kwamba sasa hivi ni ujinga, basi nitaishi katika hali ya ujinga mpaka lini? Mpaka lini nitaendelea kubaki mimi ni mjinga? Sijui maneno ya Allah, sijui maneno ya mtume, ujinga basi. Mwenye akili ndiye atakayezingatia hilo, asiyekuwa na akili itakuwaje? Waqalu law kunna nasma, watasema wakati wanaingizwa katika milango ya moto, law kunna nasma, law tungelikuwa tunasikia, law kunna nasma, law kunna naqilu, waqalu law kunna nasma au naqilu ma kunna bi ashabi sa'ir, watasema siku ya kiyama, leo kama tungalikuwa tunasikia na tungalikuwa tuna akili, leo tusingekuwa katika watu wa motoni. Ayuha nasu ibadallah, usikum na kusieni enyi waja wa Allah, shikeni njia ya ilmu na ifundishieni vizazi vyenu suala la ilmu na mudumu katika halakati za ilmu, hatta yaatiyakumul yaqin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.